Somos as da baixo, somos as ninguén, somos as esquecidas. Somos moitas, somos moi diferentes, mas hai unha luita que nos une, a luita feminista. Practicamos un feminismo alternativo, autónomo e combativo, contra as violencias que nos atravesan por sermos mulleres. A nosa vontade é dar conta da interseccionalidade da nosa luita, ampliando o suxeito do feminismo. Mugre nace un 20 de febreiro nun momento de grande represión na Galiza. Diante disto, vimos a necesidade de visibilizar como nos afecta de xeito específico a represión ás mulleres. Foise criando así un espazo de sororidade onde socializar os nosos medos e inseguranzas. A partir de ir tecendo a confianza entre todas, fomos ampliando o noso campo de loita, explorando novas formas de combatir a opresión e as agresións que recibimos as mulleres. Neste contexto, xurde Mugre nas Ondas, unha iniciativa para darlle voz a silenciadas, as que somos marxinadas por un sistema heteronormativo e patriarcal. ¡Mugre somos todas! Benvidas a Mugre nas Ondas. Saúdos bulbosos para todas. Estamos no aire. Comezamos o noso programa de hoxe coa sección de novas. Alice, activista de Femen en Francia durante un ano e medio, abandona o grupo e denuncia que as mulleres que forman parte da organización non gozan da liberdade pola que supostamente loitan. Ademais, afirman que se sofren malos tratos por parte dos líderes. Denuncia tamén a falta de autocrítica e autonomía das mulleres dentro do colectivo no que tes que aceptar a sumisión contra que o colectivo supostamente loita na rúa. Tamén anuncia o dato de que actualmente das 40 activistas que había en Francia, só fican 15 que seguen a defender esa ideoloxía. O bispo de Alcalá de Henares presentou o libro La teología feminista, significado y valoración, do autor Manfred Hoch na Universidade de Francisco de Madrid. Presentación onde pediu aos católicos orar polas feministas radicais e mostrarles con caridade a verdade. Anuncia que a Igrexa propón unha teoloxía da muller coa que profundizar sobre a vocación da muller na Igrexa e na sociedade. O pasado 9 de marzo, como nos pasados anos, o feminismo institucional deste país decorreu as rúas de Compostela nunha multitudinaria manifestación baixo o lema Aborto libre e gratuito, as mulleres decidimos. Nesta movilización, algunhas compas viron a necesidade de mostrar a súa solidariedade con María Osorio, militante independentista que está á espera de que en calquera momento chegue a notificación do seu ingreso novamente en prisión. O 27 de outubro de 2013, Zinem Manae, de 24 anos, morre a mans dun militar español. Se o asasinato desta muller destaca sobre o de moitas outras mulleres asasinadas no pasado ano, é porque o goberno español entende que este non é un caso de violencia machista, por non existir unha relación afectiva entre as dúas persoas. O que subsace realmente debaixo desta nova é o feito de que Zinem Manae era traballadora sexual, prostituta, puta. Unha vez máis, son vulnerados os dereitos deste colectivo. Agora sim damos a volta a isto. Agora sim há pernas para andar. Agora sim eu sinto otimismo. Vamos em frente, ninguém nos vai parar. Agora não, que é hora do almoço. Agora não, que é hora do jantar. Agora não, que eu acho que não posso amanhã trabalhar. Agora sim. sim temos a força toda. Agora sim há fé neste querer. Agora sim só vejo gente boa. Vamos em frente e havemos de vencer. Agora não, que me dói a barriga. Agora não, dizem que vai chover. Agora não, que joga o Benfica. Eu tenho mais que fazer. Agora sim cantamos com vontade. Agora sim eu sinto a união. Agora sim já ouço a liberdade. Vamos em frente a esta direção. Agora não, que falta um impresso. Agora não, que o meu pai não quer. Agora não, que há engarrafamentos. Vão sem mim que eu vou lá ter. Vão sem mim que eu vou lá ter. Vão sem mim que eu vou lá ter. Vão sem mim que eu vou lá ter. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Siéntome culpable por no entrar no patrón de belleza. Por entrar no patrón de belleza. Por depilarme. Non depilarme. Sentir ciúmes das miñas compañeiras. Por sentir ciúmes na miña relación afectivo-sexual. Por sentir invesas de outras mulleres. Sentirme fea. Non poder axudar a todo o mundo. Por non querer igual de ben a todas as persoas. Por sentir que non entro nunha súa etiqueta. Non escoltar os meus desexos. Antepor os meus desexos e dicir non. Por non ter máis forza de vontade. Por ser pesimista. Non ser máis simpática. Faime sentir culpable comer chocolate. Existir. A xente educada e sinto-me obrigada a ser educada. Meus sextos. Non integrarme nun grupo. Querer estar soa ou ter tempo para min. Enfadarme. Síntome culpável por ter unha enfermidade física. Sei que o sistema non está feito para xente como a min, mas ainda así síntome culpable por non poder comprometerme con nada, por non poder facer plans aos que nunca sei se poderei acudir. Por non poder loitar todo o que quero. Por non estar cos compañeiras cando precisan. Porque a sociedade me evalúe e deixe que o faga. ¡Zas! Por sentirme culpable. Por non corresponder o amor dos meus pais e a miña avoa. Por deixarme levar polo amor e deixar tiradas as colegas. Enfadarme cando a realidade non se corresponde cos meus desexos. Non cumplir coas miñas responsabilidades asumidas aos colectivos. Por non respeitar ritmos máis lentos, por ser impaciente, por arrasar coa xente. Non ser detallista con quen quero. Compararme. Por sentirme feminina ou, alo menos, sentir que reproduzo roles femininos que me dan noxo. En Mugre nas Ondas queremos traer á mesa un tema que nos preocupa fortemente e que estimamos básico abordar no noso camiñar cara a autonomía persoal. Trátase da culpa e da súa construción como mecanismo de control político sobre a vida das mulleres. Todas as persoas experimentamos a culpa, homes e mulleres, non é? Mas cada xénero faino de maneira particular. As diversas culturas crearon distintos instrumentos legais e simbólicos para soster o statu quo e darlle á sociedade certa orde, mas é unha orde arbitraria, non é certo? O aceitado e esperado versus o pecaminoso e delitivo marcan dúas esferas que atravesan a historia das e dos humanos. Transitar polo non aceitado ten as súas consecuencias, castigo e culpa. Digamos que o castigo ten máis a ver co medo, mas a culpa instálase como un sentimento moito máis profundo, arraigándose no ser cotía. Para alén, implica un xeito de estar no mundo, que será culpóxeno, e xa que logo penoso, dependente e autopunitivo. A culpa funciona como un mecanismo de control político sobre as mulleres, xa que permite limitalas condicionando aquilo que facemos e, o que aínda é pior, aquilo que sentimos sobre nós propias. En palabras de Casilda Rodríguez, a percepción dunha mesma que se vai formando ten de esmagar a verdade do noso ser que tan só desexa amar e ser amado. Poderíamos dicir daquela que a culpa traza a nosa autopercepción e autoidentidade, por iso faz imprescindível analizala, para non estarmos supeditadas nas relacións, nin condicionadas polo que os outros queiran de nós. Primeiro, rescatar a idea de que a construción da identidade de xénero femenina moldease, entre outros aspectos, ao interiorizar que o sentido da vida dunha muller é o ser para os outros do que falou a antropóloga mexicana Marcela Lagarde. Xa que logo, ao creer que precisamos de xeito vital aos outros, non hai espacio para individualidade e instálase dentro de nós unha insatisfacción xeral se o eido das relacións afectivas non está ben. Digamos que o benestar dunha muller socialmente construída pasa sempre polo benestar afectivo. Esa sería a vara de medir. Para acadar este obxectivo, asumimos como un facto positivo estarmos nun segundo plano. Os outros, aos que cuidamos, sempre son máis importantes. Eles ocupan o centro nunha posición de superioridade e, por iso, entendemos lexítimas formas de dominio e control sobre nós. Agora ben, de onde ven esa culpa, compañeiras? O sentimento de culpa provén da diferencia que se rexistra entre o que fago e son e o que debo facer e ser. Esta última premisa nútrese de todas as identificacións familiares e dos mandatos que nos constitúen de maneira inconsciente. Casilda salienta que gran parte da pedagogía que lle é impartida ás crianzas consiste en deixar establecida esa inversión do ben e do mal. Sería como esta cousa de, se un menino chora é porque fai algo mal e ten que dicirlle, tes que ser un menino bon, as meninas boas non fan iso, non sexas malo, se es malo non timos querer, e tantas outras sentencias que xa coñecemos, non é? O mao sería o que nos queremos, o bon o que queren eles, daquela se a relación non funciona é pola nosa culpa. Como xa sabemos, no caso das mulleres existe unha fortísima presencia de mandatos de como debe ser unha muller. Principal e tradicionalmente unha boa filla, unha boa esposa e unha boa mãe. Mas agora, na chegada da modernidade e con ela da mal chamada emancipación social das mulleres, tamén imperan os mandatos de sermos boas traballadoras, boas compañeiras, boas líderes, boas cuidadoras, ter bons corpos, moita comprensión, docilidade e paciencia. Se cualquera destas cousas falla, sentímonos culpables. Algo do singular, do propio e do seu desexo que non necesariamente tende coincidir coa vida adaptada que viña vivindo, a culpa aparece como mecanismo para marcarnos cual compás o camiño que se debe seguir. Ese sentimento será unha repetición improductiva e autopunitiva que non permite movimentos propositivos senón só de retroceso. O terreo da culpa manténnos pasivas e estancadas. Cando unha muller se afasta do sistema cultural que a define, a culpa aparece como un obxecto facilitador da sumisión, converténdose nun sentimento insoportable e angustioso que nos lembra que aquilo que se fixo está mal. Por tanto, podemos concluir que a culpa xa non é só un mecanismo psicolóxico, mas tamén un instrumento político de control sobre a vida das mulleres. Desde Mugre, queremos lanzar, pois, un chamado a favor da construción da nosa autonomía e da nosa independencia. Queremos legitimar o noso dereito a pensar en nós propias, a ser egoístas, a antepor as nosas necesidades ás dos outros, a decir que non, a decir sí, a facer explícitos os nosos desexos e as nosas demandas, e todo sen sentirnos culpables. Sabemos que o camiño é difícil e que o proceso vai ser longo, mas nesas andamos. Na firme convicción de ser as únicas donas da nosa propia vida, de poder ser felices sendo auténticas, a pesar das expectativas do outro e do Estado patriarcal. E por iso permitímonos, tamén sen culpa, cagarnos no Estado e nos seus patróns de muller imperantes, patróns que nin nos convencen nin nos representan. E xuntas, comezamos xa a ser un pouco máis nos mesmas. E lembrade, compañeiras, non estades soas! Yuhu! Na pila bautismal está o veleno que nos corre polo corpo, que nos fai confesarnos, sentirnos suxas, culpables. A hostia atraganta os nosos desexos, que ao chegar ao bandullo temos que vomitar por non sentirnos con forza e firmeza para leválos a cabo. As cruces sinalan a nosa dirección, a das compasivas, comprensivas, dóciles, traballadoras, sumisas, boas nais, boas fillas, nas que non nos sentimos cómodas. Habemos papa, aí arriba, no dourado acento que lle permite declarar que as mamadas, se se fan pensando en Deus, ben van. ¡Me cago en Dios! ¡Oh, Dios santos! Como teño tanta culpa cristiana dentro si non fixe nin bautismo, nin comunión, nin me confeso? Caín na fila bautismal. Como se apostata desto? Onde me borro? Un despacito. 21e siècle, cynisme et mépris, non-respect de la terre, folie plein les tripes, frontières, barricades, émeutes et matraques, cris et pensants, bombes qui éclatent, politique de la peur, science immorale, insurrection d'un peuple, marché des armes, nouvel ordre mondial, fusion de terreur, l'homme, l'animal, le plus prédateur, le système plus la mort, assassin de la vie, a tué la mémoire pour mieux tuer l'avenir, des disquettes plein la tête, les sons se nous trompent, le troisième œil ouvert dans le cerveau noir, l'être humain s'est perdu, a oublié sa force, a oublié la lune, le soleil et la tombe, un verre sur des pôles, se dirige, a perdu la raison pour une excuse qui divise l'égoïsme en devise, époque misérable, haine collective contre rage viscérale, une lueur dans le cœur, une larme dans l'œil, une prière dans la tête, une vieille douleur, une vive rancœur, là où meurt le pardon, où même la foi prend peur, allez viens nous partons, des lois faites pour le peuple et les rois tyrannisent, confrérie et business en haut de la pyramide, ça sponsorise le sang, entre chars et usines, innocents dans un ciel aux couleurs des usines, un silence de deuil, une balle perdue, toute une famille en pleurs, un enfant abattu, des milices de l'État, des paramilitaires, des folies cérébrales, des peuples entiers à terre, bidonville de misère à l'entrée des palaces, liberté volée, synonyme de paperasse, humanité troquée contre une vie illusoire, entre stress du matin et angoisse du soir, des névroses plein la tête, les nerfs rompus caractérisent l'homme moderne, bien souvent corrompu, et quand la vie s'endort, arrive tant de fois, une mort silencieuse, un SDF dans le froid, prison de ciment, derrière les œillères, où font pas et si long, pour un peu de lumière, les familles se déchirent et les pères se font rares. Les enfants ne rient plus, se bâtissent des remparts. Les mères prennent sur elles, un jeune sur 30 ans. Toutes cette perte est réelle, tonton, c'est pas trop encore. C'est la balade des bras qui nous prouve les tripes, les bouteilles de vodka, quelques grammes de weed, certaines ne reviennent pas. Le serrage est violent, j'ai pu t'injecter dans une flaque de sang. Des enfants qui se battent, un coup de couteau en pro, c'était plus à la baraque que les membres entre tôt. Ils s'apprêtent de la rue dans un verre de colère, formatage de la rue. Formatage scolaire, c'est chacun sa disquette. Quand les mondes se rencontrent, c'est le choc des cultures, voir la haine de la honte. Les barrières sont là, dans nos têtes, dans nos champs. Les plus durs craquent vite, c'est la loi du roseau. Non, rien n'est rose ici. La crise demeure dans les cœurs meurtris. Qui a petit feu meurt, ne pleure pas ma sœur, car tu portes le monde. N'emblée ton cœur, prends-toi et remonte. N'écoute pas les bâtards qui voudraient te voir triste. Même terre mère est malade, mais terre mère résiste. L'homme s'est construit son monde, apprenti créateur. Qui a tout dérivé, sanguinaire prédateur. Papillon de plein grand, mais n'est rien dans le fond qu'une vulgaire mascarade aux parfaites illusions. Maîtresse de nos esprits, réduits et naïfs, conditionne mon massif là où les nerfs sont à vie. Dans la marche et la rage, passion des galériens. Ensemble nous sommes le monde et le système des rêves. Prends conscience mon frère, reste près de ton cœur. Défie-toi du système, assassin et menteur. Éloigne-toi de la haine qui nous sauve au bras. L'humanité humaine, seul amour nous sauvera. Écoute le silence quand ton âme est en paix. La lumière aussi trouve, la lumière est rentrée. Vérité en nous-mêmes, fruit de la création. N'oublie pas ton histoire, n'oublie pas ta mission. Dernière génération à pouvoir tout changer. La vie est avec nous, n'aie pas peur du danger. Alors levons nos voix pour ne plus oublier. Coup de poussière d'étoiles, qu'attends-tu pour prier? Tous frères et sœurs, reformons la chaîne. Car nous ne sommes qu'un, divisés dans la chair. Retrouvons la joie, l'entraide qu'on s'élève. Une lueur suffit à faire fondre les ténèbres. Ces souffles se tendent, une odeur de soufre. La faim se ressent, la bête en voûte. La foule, les symboles s'inversent. Se confondent les obsèques. L'étoile qui fait tourner la roue se rapproche de notre ciel. Terre à l'agonie, mal-être à l'honneur. Folie, calomnie, peu de cœur à la bonheur. Ignorance du bonheur, de la magie de la vie. Choqué par l'horreur, formé à la survie. L'époque, le pire, une part des conséquences. Le bien, le mal, aujourd'hui, choisis ton camp. L'être humain s'est perdu, trop sacré sur la voie. Les étoiles se concertent pour nous ramener sur la voie. Quadrillage ficelé, mais passe la lumière. Et confiance en la vie, en la force des rêves. Tous un ange à l'épaule, présent ceux qui me cherchent. Quand le cœur ne fait qu'un, avec l'esprit et le geste. Le grand jour se prépare, ne vois-tu pas les signes? La mort n'existe pas, c'est juste la fin des signes. Cette fin se décide, l'humain se décide. Espoir indigo, les pléades ou des îles. Lève ta tête et comprends, ressens la force en ton être. place Babylone, et le cible mystère vient de ceux qui ressort. Que le ciel te bénisse, enfant du quitte au sol, pour prendre les lignes. Entre les lignes, enfant du cinquième soleil, entre les lignes. La vérité est en nous, car la solution est en nous, parce que la vie est en nous. Parce que la vie est en nous, parce que la vie est en nous, parce que la vie est en nous, parce que la vie est en nous, parce que la vie est en nous, parce que la vie est en nous. Il faudrait qu'il t'en sort, il faudrait qu'il t'en sort, il faudrait qu'il t'en sort. Que le ciel nous bénisse. E agora, vai contar as de mugre. Ola, moi boas a todas. Hoxe, no noso segundo programa de Mugre nas Ondas, temos o prazer de contar coa compañía de Carla e Charo, compas fundadoras do proxecto Truantia. Moi boas, mozas. Ola. Ola. Despois de darlle moitas voltas a cual sería o mellor xeito para presentarvos, chegamos á conclusión de que fósedes vos mesmas. Así que aí vai a pregunta, que é Truantia? Pois, Truantia é un proxecto que tenta cubrir as necesidades de saúde e higiene de forma máis ecológica. Ou seja, quem queira tentar ser un pouco máis coerente a nivel de temas ecológicos, por exemplo, quem já compra ou já está máis sensibilizada para comprar comida ecológica ou temas máis de bioconstrução, por exemplo, para poder manter essa coerência a nível de higiene e saúde, pois tentamos que Truantia cubra essas necessidades. Tentamos que a produção das coisas seja o mais próxima possível, ou preferência local, com um comércio justo e que consigamos construir uma relação de confiança com as pessoas que nos compram também as coisas. E assim tentar satisfazer também essas necessidades. Aliás, é un traballo totalmente artesao, de altísima cualidade, porque todas as plantas, os aceites e as manteigas que empregamos son comestíveis, portanto, é unha delicia, porque, por certo, os nosos produtos son basicamente para a pel, ou seja, de saúde e higiene, mas basicamente para a pel, non facemos cousas para inxerir ou así. Tamén non facemos testes en outros animais, quer dizer que experimentamos todo en nos propias e as nosas colegas, que son as principais cobaias. E, bueno, por agora empezamos cunha distribución, o que decía a Carla, próxima, local, e vamos vendo tamén. Outra pregunta que supoño que vos estaredes cuestionando na cabeza é quen é Druantia? Sí, xa acabo de roubar a pregunta. No, pero sí, estamos. Porque nen toda a xente sabe a orixe do nome, mas Druantia, vamos, deixa de lado completamente, Breogán era un cheiñas ao lado dela. É a raíña dos druidas, a deusa do coñecemento e a creatividade, coñecida popularmente como a mai do calendario das árbores, ligada á fertilidade e ás actividades sexuais. E nós reivindicámonos como fillas de Druantia. Reclamamos a sabedoría preservada arredor dos alambiques clandestinos do noso pobo ao longo de séculos. Moi ben, mozas, pois si, cando vistedes vos a necesidade de comezar con este proxecto? Pois o proxecto nasceu en 2013. Fizemos algún curso máis por experimentar, para fazer sabão ou cremes, mas na altura fizemos o curso um pouco por isso, por experimentar, a ver como é. Já que temos essa necessidade, pois a ver se pelo menos a cobrimos para nós. E de facto gostámos e vimos que era fácil e começámos a criar algum interesse. Começámos a pesquisar um pouco mais, a tentar desenvolver essa ideia e vimos que havia muitas coisas ao nosso redor que tinham, neste caso as plantas, que tinham propriedades que para nós eram desconhecidas. Então essa começou a criar-nos ainda mais curiosidade e fomos alimentando tudo isso até ao verão, porque na altura do curso foi antes do verão, então até ao verão fomos tentando alimentar isso. No verão tivemos em Carnota, e lá foi quando começámos a dedicar um pouco mais de tempo, a fazer algumas experiências. Ali ao pé depois também tínhamos bosques e começámos a procurar pois que plantas havia por ali, por aí, não sei. E podíades explicar así un bocadinho qual é a filosofía que hai detrás da vosa iniciativa? Sí, por unha parte eu creo que está iso de cubrir a necesidade, non? Que era como xa unha perspectiva política tamén, de non querer participar dunha industria, especialmente na cuestión da saúde e da higiene, non? Que está ligada a unha industria, bueno, completamente tóxica, aliás que fomenta estereotipos violentísimos, particularmente contra as mulleres, que se basea na publicidade enganosa, que fomenta a injustiza social e ambiental. Bueno, entón, por unha parte, víamos a necesidade da denuncia de todos estes venenos e por outra, construíla, non? En positivo, desde a nosa óptica. Nos considerábamos a saúde como dunha perspectiva tamén integral, como un benestar, pois, psicosocial e físico. Entón, aí, ainda que nos centremos máis na parte da pele, pensábamos que sí que tiña que estar sempre desde esta perspectiva, non? Por exemplo, en Druantia non somos antinada, que é unha das máximas da cuestión cosmética, que parece que sempre todo é como antirrugas, anticelulite, antiburbullas, antiidade, non? E era como, non estamos contra as persoas, por favor. Entón, aliás, sendo a pel un órgano que somatiza particularmente, non? Todo tipo de problemas e desequilibrios, pois queríamos cubrir ese espazo. Primeiro, para nós propias. E despois para a nosa contorna máis próxima. E, bueno, si con iso podíamos ofrecer isto e ao mesmo tempo pois, sacar un espazo noso para a propia autoxestión e sobrevivencia, era óptimo. E que podemos atopar na menta de Druantia? Pois, neste momento, começamos com bálsamo labial, para o frio, sol, muito vento. Muito efetivo, muito efetivo. Temos mais 6 tipos de sabão, com azeite de oliva. Depois existem outros, ou seja, o sabão natural é um que só leva azeite. Depois temos outros 5 que têm um pouco mais de, por exemplo, de argila, de aveia, de limão, de algas e areia e de café. São os outros. Temos também um shampoo, aliás, três shampoos, um para cabelos secos, um para cabelos oleosos e outro fortificante. Temos a parte de cremes, temos creme para peles da cara, sejam oleosas ou secas. Temos creme de mãos, temos creme de corpo e lançámos há pouco tempo um linimento que é para fazer massagens, terapêutico, pois para problemas, seja quem possa ter reumatismo ou dores, o que seja, ou então para mais quem queira se cuidar um pouco, por exemplo, também vai bem para dores menstruais, que não sei se quiseres dedicar um pouco mais à tua pele, é isso? Pois também, tentamos. A menta completinha, por lo tanto. Sim, sí, tentamos também que os produtos sejam daqui, não? Como comentávamos no início, pois, por exemplo, para todo usamos sempre água termal, que vamos buscar as burgas como deve ser. Usamos pois no shampoo fortificante, por exemplo, ortiga, que ten moitísimas propiedades e está por todos os camiños da Galiza. Bueno, as algas tamén son da Costa da Morte. Quer dizer, vamos buscando tamén, na medida do posible, como decía antes a Carla, pois ingredientes que podamos atopar aquí. Se ven que hai outros que, evidentemente, manteiga de karité ainda non se produce. Claro. Sí, bueno, algo máis que engadir da vosa menta? Andamos pesquisando, Andamos pesquisando. A xente ven non sempre con propostas, mas, por exemplo, desodorizante, pasta de dentes, son cousas que nos demandan moito. Andamos aí con pesquisas, especialmente porque a xente si está feita a un consumo industrial deste tipo de produtos, hai algunhas diferencias, non? Cando se comeza a usar en ecolóxico, como de repente enfrontarnos a estabilizadores para manter as texturas durante moito tempo, que nos industriais son químicos e tóxicos, e que cando se renuncia a eles, pois pode facer con que, por exemplo, nun xel a textura fique máis líquida ou máis densa segundo a temperatura ambiental, ou que a conservación tamén mude, non é a mesma conservación que podes ter pois nun creme que pasa 6 anos e está en perfeito estado, cosa que pronto, se fose comida sería extraño, non? E nos como queremos facer sempre ese símil co alimentar, porque aliás todo o que pos na pel está no sangue en minutos, sí, entón claro. Nese sentido, pois sí que vemos algunhas dificultades, ou, bueno, ou retos, non? De como chegar a poder aí a ampliar produtos con iso. Mas sí, andamos aí investigando, non? Sí, claro. Mas neste caso tamén é máis difícil se quiséssemos fazer ou seja, contra a industria. Não tentamos competir com a indústria, tentamos sim ter uma alternativa, porque se queres competir com a indústria, não há caminho por aí. Não conseguimos que um creme dure os anos que dura um creme industrial, claro. E isso, para quem está habituado, causa aí como... Não sei, um creme que se pode estragar em alguns meses, pois é estranho. É como... Então aí é mais fácil quando o público já está um pouco mais consciente de que a comida se estraga, claro. E quando a gente experimenta, hein? Porque claro. Esta é a cuestión fundamental. Tamén se estás afeita a un produto químico, non? Que pode causar reacción, ou mesmo non, pero que está sendo, ao final, unha agresión ao teu propio corpo, que resulta paradóxico quando é un produto de cuidado. Claro. E nese sentido sí que estamos moi contentas, porque... aí pensamos que sí, que con respecto a cualidade sí que podemos marcar diferenza, non? Sí, claro, porque con os nosos produtos mal non te fará. Ou seja, a non ser que sejas alérgica a algún ingrediente, mas isso é como ter uma alergia a alguma comida, mal non te fará. Enquanto nos outros industriais non tens tanta certeza. Pois bem, moças, e agora temos así reservados son uns minutinhos da entrevista con estas alquimistas de Drugantia e que nos van a ofrecer uns pequenos cosiños para que podamos disfrutar máis da nosa feminidade e do noso corpo. Así que, adiante. Da nosa feminidade. De toda a nosa forma de ser. Si, nos pensábamos que o fundamental era como saber sacar proveito ás cousas que temos ao redor, non? Claro. Eu acho que o primeiro máis importante seria tentar que as pessoas criassem também uma relação assim mais próxima. Por exemplo, com a natureza. Não queria que soasse assim um pouco hippie. Não é essa a intenção, mas que uma coisa mais próxima, porque ao fim e ao cabo é o teu corpo também. Então, não sei, plantas isso, neste caso, por exemplo, para a menstruação? Por exemplo, perfeito, vale-nos muito. Pásame todos os meses. Pois a camomila relaxa bastante. Pode ser tomada também em infusões, pode ser macerada também em azeites, e dá para fazer um azeite para massagem, só apenas macerando num azeite já. Qualquer azeite de... Um azeite de oliva, de preferência ecológico, claro, mas sim. Por exemplo, os azeites, se macerares em azeite de girassol, o corpo absorve mais facilmente com azeite de oliva. O romeu também é bom para a menstruação. No caso do romeu também pode ser chá, de facto também pode ser inserido, ou seja, uma infusão, ou pode ser também macerado, bem em azeite, bem em álcool ou em aguardente, que também vai bem. E, bueno, o romeu, por exemplo, é tamén unha das grandes perlas, porque posúe propiedades fortificantes, estimulantes, antiinflamatorias, antivirais, antibacterianas, antirreumáticas, diuréticas e antioxidantes. Pronto, entón é boísimo para reumatismo, para cólicas menstruais, como dixemos, incluso para tensión premenstrual, e tamén para estimular o estado de ánimo, ou seja, fatiga, dor de cabeza, xaqueca... E, bueno, moitísimos outros problemas, non? Fortalece a memoria, alivia a tose, sinusite. Prácticamente non ten contraindicacións. O romeu é contraindicado apenas na gravidez, para problemas de próstata e gastroenterite. E, en cualquier caso, recomendase non usar mellor durante a noite porque é estimulante, entón, digamos que non relaxa de cara ao sono. A camomila, por exemplo, já é máis relaxante nisso. Já favorece mais. A camomila usa-se tradicionalmente, por exemplo, não? Quando hai problemas digestivos ou así, é un dos clásicos. Claro. Outra das nosas fantasías é a ortiga. Sí. A ortiga estivo a parte sempre aí como estigmatizada, não? Por exemplo, para problemas de caspa, a ortiga. Ten efeito purificante, fortificante do cabelo. Estimulante da circulación sanguínea e tamén bom o mellor en chá para varices ou problemas de circulación das pernas cansadas. Ten unha fartura de minerais, ferro, calcio, vitaminas. Bueno, alías a ortiga úsase tamén moito para, digamos, curar outras plantas, non? Para o pulgón ou claro. Así, deixar a ortiga repousar en agua é bom para depois poder sulfatar de maneira natural. Há outro, que é o orégão, que isto é uma boa dica. Comendo 2 colheres de orégão fresco durante o período da menstruação, diminui gases, ou seja, entenda-se como flatulências. Pode-se combinar com cogumelo. Isto comendo, claro. Que... Fresco sempre é mais efetivo, não? Não pode ser seco. Pode ser seco, sim, sim. Usando como um condimento, seja para cogumelos ou molho de tomate, o que seja. Isso ajudaria. Ou seja, incluso os urbanícolas. Podes poñer unhas pequenas macetas nas xanelas e criar unha relación aí co orégano. Claro. E a nosa última e máis desexada planta é a ruda. Recomendamos a ruda para os abortos. Mas o seu uso, debido ao delicado da operación, debe ser controlado. Así que, aínda que teña que ser clandestino, señoras que queirades interromper a gravidez, non deixedes de consultar as dúbidas máis expertas. Algo máis que engadir, mozas? Bueno, pois, obrigadísima pola vosa presencia e polos vosos consellos e bueno, que moita sorte no proxecto e que as mugres que estamos encantadas de que Druantia exista e que siga para adiante. Pois, moita obrigada. Queres probar o noso creme? Oi, a ver... Aquí está a publireportaxe. A publireportaxe. Este que é creme de? De mãos. De mãos. Hai que decir que a textura que sí consigue. Sí, verdade? Para non ser industrial, ten aí un aspecto logrado. Sí, que é bastante. Non é un cuento. Sí. Ai, o olor tamén. Pois... Tentamos non usar así moitos aromas. Este, neste caso, tem un aroma, sí, mas... Pero sí, sí, animámosvos a todas experimentar. A experimentar con estos productos porque son fantásticos. Así que, graciñas, mozas. A ti. A nosa historia, facémola nos. A nosa historia facémola nos. Hoxe, Bulbitas, recuperamos da historia a Anne Bonny e a Mary Read, que foron as máis famosas piratas da historia dos mares. Se cadra, nunca escoitache falar delas, que, como sempre pasa na historia, esquécense das mulleres. Viviron no século XVIII, cando a piratería abondaba debido á expansión colonial daqueles días e desenrolo do comercio atlántico. Facía que os seus portos acumularanse toneladas de ouro e mercancías procedentes do territorio americano colonizados. Comenzamos falando de Anne. Naceu en Inglaterra no 1700, filla ilexítima dun home de leis e a súa criada. Tivo unha infancia acomodada, contra a que se rebelou bastante cedo, xa que de adolescente amendou a vida imposta polo seu proxenitor, cegada pola romántica idea que tiña da vida pirata. Os 16 namorou totalmente dun marineiro, chamado James Bonny, que lle tiña chegado a piratería. Despois de casar, James quiso apropiarse da fortuna do pai de Anne, pero este descubrino e desheredouna. Conta a lenda que, como vinganza, Anne quemou parte das plantacións do seu pai. Este acontecemento provocou que fuxira a buscar fortuna nas Bahamas, onde James entrou a formar parte do servicio do gobernador da illa. A personalidade de Anne, que non correspondía das mulleres da época, muller valente, vulgar e moi violenta, fixo que pronto se fixera célebre na illa. Ademais diso, o seu marido pasaba longas temporadas fora do fogar. Ela non tivo reparos en ter varios amantes. Un deses amantes foi o famoso pirata Jack Rahan, alias Calico Jack. Aproveitando o ano da amnistía que se brindou para a piratería, subiron na tripulación del navío Venganza, propiedad del capitán Charles Vane. Existía a crenza de que as mulleres daban mal agoiro, así que Anne vestiuse de home para poder subir a bordo. Quixera contarvos unha historia dunha nena calquera. Din que aconteceu na Galicia ou aconteceu noutro lado, sería Turquía. Tras varios pequenos golpes frutíferos, volveu a Nîmes-Provence a causa dun aborto. O seu marido enterouse do idilio pirata que xa tiña denunciado o caso ao gobernador. O adulterio daquelas estaba penado pola lei. Ante isto, Anne volveu a fuxir, pero esta vez acompañada de Cal e Collac, nun barco roubado. Así, convertíronse en capitáns do seu propio barco navío. En este punto, cando aparece en escena Mary Read, nace en Inglaterra en 1690. A súa nai tibre antes un fillo varón, pero o neno morreu e para seguir recibindo o subsidio otorgado pola familia do seu marido, tivo que vestir a Mary de neno. Mary convertiuse en Mark. Mary collelle o gustillo a iso de vestir de home e con 13 anos comezou de pase. Pero non lle gustou e embarcou nun barco. É aquí, en este punto da historia, cando as dúas piratas xúntanse. Mary, nun dos golpes a un barco alemán, lle chama atención un xoven delicado e doce, e as dúas fanse inseparables. Jack, receloso, pídelle explicacións. Anne explícalle que é unha muller e manteñen un triángulo amoroso. Son bons tempos para elas, e ambas pelean como calquer home, infundando medo polo mar Caribe. Pero en 1720, un navío dirixido ás órdenes do gobernador de Xamaica puso fin aos seus días de piratería. Foron elas quenes defenderon o barco ata o final, sendo así as últimas en caer mentres a tripulación estaban ebrios e apenas opuseron resistencia. Finalmente, xa presas, e Mary morreu embriagada dunhas febres, mentres que Anne, hai moitas teorías. Se que o seu pai acomodado interviu e casou cun home de ben, se que o gobernador a levou a un convento onde viviría o resto da súa vida como monxa. Eu prefiro pensar que se escapou de prisión e morreu como unha auténtica pirata surcando os mares ou quizá dun golpe de espada atravesándolle o corazón. Yo también no considero, yo que no tenga de esta, para que creo, sombrero, y le, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, ata aquí o programa de hoxe. Saúdos pulposos para todas. Moitas gracias por estar aí. Mulleres galegas rebeldes engrasadas somos todas. Até a semana que ven, compañeiras. O 23 de maio tedes unha cita coa Calimera e o Nacional Catolicismo. Ás 9 da noite na Xentalla, Festa Hortera. Non faltes.